شمع میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا تیرا تیرا نا، تو شمع میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا تیرا تیرا نا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا تیرا تیرا نا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، اور پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تیرا پانی، تانا ہے تیرا تانا، پانی ہے تیرا پانی، تانا ہے تیرا تانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، اور گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، اب سنگے در جانا نا، چھوٹے نا الہی، اب سنگے در جانا نا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، گل پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا تیرا تیرا نا اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلِ نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلِ نوری تا حشر لگے روشن نوری کا یہ کاشانہ حشر لگے روشن نوری کا یہ کاشانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ رب عز و جل کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دعا زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہو پاتی۔ اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں دعا اللہ تعالی سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو جب دعا کریں نماز کے بعد یا ویسے بھی تو حمد اور صلاۃ اور پھر دعا کی جائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کی تربیت کی، سنیے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ عز وجل مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ معلم کائنات، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی تو نے جلدی کی، پھر دعا کی تربیت فرمائی کہ دعا کس طرح مانگنی ہے، فرمایا جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے پہلے اللہ تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، اللہ عز و جل کی حمد بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، چراغ یاسین مسلسل کے گھپ اندھیروں میں، چراغ دعا مانگیں، اللہ کی حمد بیان کریں، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بہت پیارا رسالہ ہے یہ، اس کا نام ہے 40 فرامین مصطفیٰ۔ اس سے ایک قبولیت دعا کا بہت پیارا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ رسالہ بڑا پیارا ہے، اس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 فرامین ہیں، اور 40 فرامین پہنچانے کی فضیلت بھی لکھی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی اس علم کی حد کیا ہے، جہاں انسان پہنچے تو عالم ہو، علم کی حد کہ جہاں تک پہنچے تو وہ عالم ہو۔ فرمایا جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں حفظ کرے اسے اللہ عز و جل فقی یعنی عالم اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اس حدیث کے تحت محدث دہلوی لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے مراد و مقصود لوگوں تک 40 احادیث کا پہنچانا ہے، چاہے وہ اسے یاد نہ بھی ہوں، ان کا معنی بھی اسے معلوم نہ ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اس حدیث کے بہت پہلو ہیں، 40 حدیثیں یاد کر کے مسلمانوں کو سنانا، چھاپ کر ان میں تقسیم کرنا، ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں کو سمجھانا، راویوں سے سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا، سب ہی اس میں داخل ہیں۔ جو کسی دینی مسائل کی 40 حدیثیں میری امت تک پہنچا دے تو قیامت میں اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں ہوگا۔ اتنا پیارا رسالہ ہے، اور اس رسالے کی خصوصیت یہ بھی ہے 40 فرامین بھی دیے ہوئے ہیں، اس کی شرح بھی دی ہوئی ہے، اور 40 فرامین جو ہیں یہ عربی متن کے ساتھ یہ بھی موجود ہیں۔ واضح نظر آ رہے ہیں بھائی مدنی چلن کے ناظرین کو، یہاں دکھاؤ مختصر مختصر فرامین مصطفیٰ ہیں، یاد کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کچھ یاد کرتے ہیں, کیمسٹری, فزکس, اور یہ ایسے تو ویسے تو پوئٹری تو پوئم. ارے حدیثیں یاد کرو نا بھائی. چالیس حدیثیں یاد کریں گے. یہ رسالہ لے لیں, ویب سائٹ پر بھی موجود ہے فری آف کاسٹ, آپ ڈاؤن لوڈ کریں, آپ ریڈ کریں. دیکھیں بالکل مختصر مختصر, عذاب القبر حق, یہ فرمان مصطفیٰ ہے. اس طرح مختصر یہ چالیس فرامین یاد کر لیں. بہرحال اس رسالے کے اندر قبولیت دعا کا ایک واقعہ ہے. دور نبوی میں ایک تاجر مدینہ پاک سے شام اور شام سے مدینہ منورہ مال لاتا اور لے جاتا تھا. ایک بار اچانک ایک ڈاکو گھوڑے پر سوار اس کی راہ میں حائل ہوا. للکار کر تاجر پر, اس ٹریڈر پر جھپٹا. تو اس تاجر نے کہا اگر تجھے مال چاہیے تو لے لے, مجھے چھوڑ دے. ڈاکو نے کہا مال تو لوں گا ہی, تیری جان بھی لوں گا. تاجر نے بہت سمجھایا مگر وہ ڈاکو نہیں مانا. بالآخر اس تاجر نے اس سے مہلت مانگی کہ میں وضو کر لوں اور نماز پڑھ لوں, کچھ دعا کر لوں, مجھے اتنی مہلت دے دو. ڈاکو راضی ہو گیا. تاجر نے وضو کیا, چار رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر تین بار دعا کی, یا ودود یا ودود یا ودود, یا ذا العرش المجید, یا مبدع یا معید, یا فعال لما یرید, اسألک بنور وجهک الذی ملاء ارکان عرشک, واسألک بقدرتک التی قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء, لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني. ترجمہ سنیے. اے محبت فرمانے والے, اے محبت فرمانے والے, اے محبت فرمانے والے, اے بزرگ عرش والے, اے پیدا کرنے والے, اے لوٹانے والے, اے اپنے ارادے کو پورا کرنے والے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تیرے اس نور کے طفیل جس نے تیرے عرش کو بھر دیا, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کے طفیل جس کے ساتھ تو اپنی تمام مخلوق پر قادر ہے, اور تیری اس رحمت کے طفیل جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اے مدد فرمانے والے میری مدد فرما. وہ تاجر دعا سے فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار, سبز کپڑے پہنے ہوئے, ہاتھوں میں نورانی تلوار لے کر آ موجود ہو گیا. ڈاکو اس سوار کی طرف بڑھا مگر جیسے قریب پہنچا اس سفید گھوڑے پر آنے والے, سبز کپڑے جس نے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں اس کے نورانی تلوار تھی, اس نے ایک نیزہ مارا تو یہ زمین پر آ گیا. اب وہ سوار تاجر کے پاس آیا, کہا تم اس کو قتل کر دو. تاجر نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے اب تک کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اسے قتل کرنا میرے دل کو گوارا ہوگا. اس سوار نے پلٹ کر ڈاکو کو قتل کر دیا, اور اس سوار نے جو سفید گھوڑے پر سوار تھا, سبز کپڑوں میں ملبوس تھا, نورانی تلوار لیے ہوئے تھا, ڈاکو کو بتایا میں نے تیسرے آسمان کے دروازوں کی کھٹپٹ سنی, جس سے میں نے جان لیا کوئی واقعہ ہوا ہے. جب تم نے دوبارہ دعا کی, اس نے تین مرتبہ یہ دعا کے کلمات کہے تھے نا, جب تم نے دوبارہ دعا کی آسمان کے دروازے زور سے کھلے کہ ان سے چنگاریاں نکلنے لگی. تم نے تیسری بار دعا کی تو تمام فرشتوں کے آقا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے, آواز دی کون ہے جو اس ستم رسیدہ کی مدد کو جائے. تو میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ اس ڈاکو کے قتل کا کام میرے ذمہ فرما دے. یہ بات یاد رکھو، جو مصیبت کے وقت تمہاری یہ دعا پڑے گا، چاہے کیسا ہی حادثہ ہو، اللہ تعالی اسے اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا اور اس کی داد رسی فرمائے گا. سبحان اللہ. ہمارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء يرد البلاء، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. سبحان اللہ. دعا کی برکت سے بلا ٹل جاتی ہے، یا پھر جو آنے والی بلا ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ رک جاتی ہے. ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اگر جو مصیبت ہم پر ہے وہ ٹل جائے گی، اور ہم نہیں جانتے کون کون سی بلائیں مصیبتیں ہم پر نازل ہونے والی ہیں، دعا کی برکت سے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ٹل جائیں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دعا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دعا اللہ تعالی سے مناجات کرنے کا ذریعہ ہے. مناجات کا کیا مطلب ہے؟ ہر پیر کو مناجات افطار ہوا کرتی ہے، جس کو اب دعا افطار مدنی محل میں کہا جاتا ہے. اللہ تعالی کی تعریف کرنا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرنا، تو دعا اللہ تعالی سے مناجات کرنے کا ذریعہ ہے. دعا اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مرادیں لینے کا ذریعہ ہے. دعا اللہ تعالی کے فضل و انعام پانے کا ذریعہ ہے. دعا بخشش و مغفرت کے پروانے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دعا دنیاوی مشکلوں سے نجات کا حل ہے. دعا آخرت کی جملہ پریشانیوں کے حل کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے. دعا مانگنا اللہ کے پیارے بندوں کا طریقہ ہے، صالحین کا، نیکوں کا، نمازیوں کا، قاریوں کا، اولیاء کا، صحابہ کا، انبیاء کا طریقہ ہے، سید الانبیاء کا طریقہ ہے دعا مانگنا. سبحان اللہ. دعا مانگنا بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے. دعا کی اہمیت، قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود رب کائنات، مالک کائنات، خالق کائنات عز و جل اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا فرما رہا ہے. اور صرف دعا کرنے کا نہیں فرما رہا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ خوشخبری سے بھی نواز رہا ہے. خوشخبری کیا ہے؟ دعا کا فرما رہا ہے اور خوشخبری یہ سنا رہا ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی. سنیے، پارہ 12 سورہ مؤمن، آیت نمبر 60. اللہ کرے قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے مسلمانوں کو، پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں بےچارے غلط سلط پڑھتے ہیں. صحیح پڑھنے والے، روزانہ پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، پڑھانے والے کم ہی ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کے عاشق ہیں، جو قرآن کے دیوانے، اور قرآن کو دیکھے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا، روز قرآن پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان اس لیے تو قائم کیے گئے کہ مسلمان قرآن پڑھیں پڑھائیں. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں اس لیے کہ قرآن کی محبت عام ہو جائے. الحمدللہ مدنی منیوں کے بھی مدرسے ہیں، مدنی منوں کے بھی مدرسے ہیں، حفظ کے مدرسے ہیں، اور ناظرہ پڑھنے کے بھی مدرسے ہیں، اور مجموعی طور پر 125,000 کے لگ بھگ مدنی منے اور مدنی منیاں دعوت اسلامی سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکے. کب سے مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے؟ الحمدللہ حفظ و ناظرہ کرنے والے جو پڑھنے والے دعوت اسلامی سے ان کی تعداد کم و بیش 2.25 لاکھ ہے اللہ کی رحمت سے. فیضان قرآن, فیضان قرآن, فیضان قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ہمارا پاک پروردگار قرآن پاک میں دعا مانگنے کا فرما رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوشخبری بھی سنا رہا ہے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا, ارشاد ہوتا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, ترجمہ کنز الایمان, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, ترجمہ کنز الایمان, اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تمہیں نزدیک ہوں, دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے. سبحان اللہ, بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے, قبول فرماتا ہے. بندے کی کوئی دعا قبولیت سے محروم نہیں رہتی, قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں, کچھ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کچھ سمجھ میں آتے نہیں, ہماری سمجھ کتنی. تو بندہ جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے. خزینہ رحمت بہت ہی پیاری کتاب, یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار دعائیں لکھی ہوئی ہیں. دعاؤں کے شوقین اس کو لیں پڑھیں, اور ہر مسلمان کو شوق ہونا چاہیے دعا کرنے کا. تو بھائی اس کے اندر کتنی دعائیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں دعائیں بھی ہیں, ان کا ترجمہ بھی ہے, اور کس وقت پڑھنی ہے یہ سب اس میں ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے. یہ تقریباً 243 صفحات پر مشتمل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دعائیں اور اس کے فوائد پر مشتمل ہے. اس کے اندر بھی قبولیت دعا کا ایک اسی سے ملتا جلتا واقعہ لکھا ہوا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ طائف کی طرف سفر پر روانہ ہوئے, ایک خچر کرائے پر لیا. وہ خچر والا جس کا خچر تھا وہ ڈاکو تھا, سوار لے کر چلا. راستے میں جب ویرانہ آیا تو اس ڈاکو نے آپ کو خچر سے اتار دیا اور خنجر لے کر آپ کی طرف بڑھنے لگا. آپ نے ذرا نظر پھرائی تو دیکھا کہ لاشوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں, لاش ڈھانچے پڑے ہوئے اس طرح. فرمایا ایک شخص مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, اتنی مہلت دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اس بدنصیب نے کہا اچھا نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, لیکن تمہاری نماز تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکے گی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے خنجر لے کر میری طرف بڑھا. اس وقت میں نے دعا مانگی اور اللہ تعالی کو پکارا, یا ارحم الراحمین, غیب سے آواز آئی اے شخص تو اس مرد کامل کو قتل مت کر. آواز سن کر ڈاکو جو ہے خوف زدہ ہو گیا, ادھر ادھر دیکھنے لگا. جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو پھر وہ خنجر لے کر آگے بڑھا. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر پکارا, یا ارحم الراحمین, اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے. اس ڈھیٹ ڈاکو پر کوئی اثر نہیں ہوا. میں نے تیسری مرتبہ پکارا یا ارحم الراحمین, فرماتے ہیں ابھی میں نے یہ الفاظ ختم ہی کیے تھے, ایک شخص گھوڑے پر سوار نظر آیا, اس کے ہاتھ میں ایسا نیزہ تھا جس کی نوک پر آگ کا شعلہ بھی چمک رہا تھا. آنے والے شخص نے مجھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکو کے سینے میں نیزہ مارا اور وہ ڈاکو مر گیا. پھر وہ اجنبی سوار میرے پاس آیا, کہنے لگا جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تمہیں ساتویں آسمان پر تھا, جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا تمہیں آسمان دنیا پر تھا, جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین پکارا تو میں تمہارے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا. سبحان اللہ. تو بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور دعا کرنے کا ایک ادب بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جب دعا کریں تو اللہ تعالی کے پیارے پیارے جو نام ہیں اس سے اس کو پکاریں. یا ارحم الراحمین, اے تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے. پکارا تین مرتبہ, فرشتہ مدد کو پہنچ گیا. سبحان اللہ. ہمارے نبی, پیارے نبی, سوہنے نبی, اچھے نبی, میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے. جو شخص اسے تین بار کہتا ہے, کوئی شخص اگر تین بار کہتا ہے یا ارحم الراحمین تو فرشتہ آواز دیتا ہے مانگ, ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا. سبحان اللہ. اسی طرح جب دعا کریں تو پانچ دفعہ, فائیو ٹائم, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یہ کہنا بھی قبولیت دعا کے لیے بہت اچھا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص بے بسی کے وقت پانچ بار یا ربنا کہے تو جس کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالی اسے اس چیز سے امان بخشے گا, اور جو چیز چاہتا ہے اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے. پارہ چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195, یہ پڑھنا سمجھنا نصیب ہو. اس میں یا ربنا پانچ بار ذکر ہوا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم, تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے. تو بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے. ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ, مکی مولا, ہاشمی داتا, مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا مطالعہ کریں. اللہ نصیب کرے سیرت مصطفیٰ, اتنی پیاری کتاب ہے یہ, جس کو اردو تھوڑی سی بھی آتی ہے نا وہ اس کو پڑھ بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے, بہت آسان عام فہم اور طوالت بھی نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ. اور اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں سبحان اللہ, آپ کو معلوم ہوگا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں, گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، سونے سے پہلے کی دعا، بیدار ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، لباس پہننے کی دعا، تیل لگانے کی دعا، دعا دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، دوپہر کی دعا، نماز کے بعد دعا. اس کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی لکھی ہوئی. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور دعا میں مشغول رہنے کی ترغیب بھی دلائی. فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا. اللہ تعالی سے کیے جانے والے سوالوں میں پسندیدہ سوال عافیت کا ہے. نہیں اللہ سے کچھ مانگے تو کیا مانگے؟ عافیت مانگے، بہت پسندیدہ ہے. جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئیں ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے. تو اے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو. ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارے رزق کو وسیع کر دے. رات دن اللہ عز و جل سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. نہ جانے کیسے کیسے ہتھیار ایجاد ہو گئے، طرح طرح کے لوگوں کو تکلیف دینے والے، ایزا پہنچانے والے، شکار کرنے والے، قتل کرنے والے، اور نہ جانے کیا کیا ہتھیار ہیں، اور استعمال کرنا بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو بہت کم کوئی پتہ ہوگا. دیکھیں وہ ڈاکوؤں کا واقعہ آپ نے سنا، تو مد مقابل نے کیا کیا؟ دعا کی نا، اس ہتھیار کے ذریعے اس کو زیر کر دیا. پیر مہر علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت پیر مہر علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی. اللہ کرے ہمارے پاس بھی رہا کرے، تسبیح رہے گی تو ہم وہ درود شریف پڑھتے رہیں گے جو کہ افضل دعا ہے. ہم اور ذکر اذکار کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں گے. تو آپ کے پاس وہ تسبیح تھی، تسبیح آپ پڑھ رہے تھے. تو اس وقت کسی غیر مسلم نے آپ کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہمارا ہتھیار ہے. پیر مہر علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے. اس غیر مسلم کے پاس کوئی پسٹل تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کیا؟ اس نے کہا ہمارا ہتھیار ہے. اچھا تم اس ہتھیار سے کیا کرتے ہو؟ اس غیر مسلم نے اوپر دیکھا تو کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس کا نشانہ لیا، وہ اس کو فائر کیا، وہ مرا اور گر گیا. اس غیر مسلم نے کہا کہ اس ہتھیار سے ہم یہ کرتے ہیں، تم اپنے ہتھیار سے کیا کرتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم اپنے ہتھیار سے یہ کرتے ہیں، اور کچھ پڑھ کر اس تسبیح پر اس پرندے کو اشارہ کیا، وہ پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا. سبحان اللہ، اللہ والوں کی کیا بات، اور دعا کے کیا فضائل ہیں. یقین تو کامل ہونا، یقین تو پختہ ہونا کہ ایک جگہ بارش کے لیے لوگ دعا کے لیے جمع تھے، کو مدنی منا کو بچہ جو چھتری لے کر آ گیا، ارے بھائی چھتری، دھوپ نکلی ہوئی تو چھتری لے کر آ گیا. ابھی ہم جب بارش کی دعا کے لیے جا رہے ہیں تو اس لیے تو چھتری لے کر آیا ہوں. کیا تمہیں اتنا بھی یقین نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر؟ تو یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا عبادت ہے. اور بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے نماز تو پڑھتے ہیں مگر جب اجتماعی دعا ہوتی ہے سرک جاتے ہیں پہلے ہی، فرضوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور مسلمان اجتماعی طور پر دعا میں شامل ہوتے ہیں، یہ بھی قبولیت کا موقع ہے. نماز کے بعد حتی الامکان جب اجتماعی دعا اس میں شامل ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں, بڑی راتوں میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں, امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں اور بہت سارے مواقع پر ہوتی ہیں, اور دعائیں افطار ہر پیر کو ہوتی ہے, اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. تو دعا مانگنا عبادت ہے اور اس کے بہت سارے موقع ہیں. تو ہم دعا مانگتے رہیں, بیمار ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, پریشان ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, قرض کی واپسی میں آزمائش ہے دعا کریں, رشتوں میں رکاوٹ ہے, کوئی تاخیر ہے دعا کریں, اولاد نہیں ہے تو بہت پریشانی, بہت دل چاہتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی بیٹا بیٹی ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اولاد نافرمان ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, پڑوسی تنگ کرتا ہے دعا کریں, امتحان میں اچھے نمبر لینے دعا کریں نا بھی اللہ کی بارگاہ میں, بے روزگاری سے پریشان ہے دعا کریں, اچھی نوکری کی تلاش ہے دعا کریں, جادو کی وجہ سے پریشان ہے دعا کریں, جنات پریشان کر رہے ہیں دعا کریں, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے کوئی عملیات کر دی دعا کریں, دشمن کا خوف ہے دعا کریں, دل کی تکلیف ہے دعا کریں, شوگر بلڈ پریشر ہیپاٹائٹس سی بی جو بھی ہو گیا ہے, جو مرض ہے جو پریشانی ہے دعا کریں, مکے حاضری دینی ہے دعا کریں, مدینے حاضری دینی ہے دعا کریں, آپ کو حج کی جستجو ہے دعا کریں, دل چاہتا ہے کہ زیارت رسول ہو جائے دعا کریں. اعلی حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا, تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا, مجھے جلوائے پاک رسول دکھا, مجھے جلوائے پاک رسول دکھا, تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم, مجھے جلوائے پاک رسول دکھا, تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم. الفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک چاہیے تو دعا کریں, صحابہ کی محبت چاہیے دعا کریں, اہل بیت طہار کی محبت چاہیے, امام حسنین کریمین جلیلین شہیدین کی محبت چاہیے دعا کریں, صحابہ کی محبت چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, عبادت میں دل نہیں لگتا دعا کریں, نیکیوں میں دل نہیں لگتا دعا کریں, فکر مدینہ نہیں کر پاتے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, اپنا محاسبہ کرنے کی طرف نفس نہیں آتا, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. کتنی پیاری بات کہی, دل میں ہو یاد تیری گوشائیں تنہائی ہو, ہم ہوں ہمارے رب کی یادیں ہوں گوشائیں تنہائی ہو, ہم اٹھیں اور استنجا وضو کریں, نماز تہجد پڑھیں اور پھر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں, اپنی فریادیں پیش کریں, کیا مانگنا ہے جو مانگنا ہے مانگ لیں, ہر روز نصف رات کے بعد رب کی رحمت کی طرف سے پکاریں آتی ہیں, کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے. پریشانیاں تو بہت ہیں مگر ہم تو پڑے سو رہے ہیں, اور ایسا سو رہے ہیں کہ نماز کے وقت بھی بعض کی آنکھ نہ کھلتی ہو, کس ایسی کوئی پیلی ہے, اعلی حضرت کے شعر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمیں کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم, اعلی حضرت فرما رہے ہیں کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار, خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, پریشان بہت ہیں. دعا مانگنا بھائی رب کی بارگاہ میں, افسروں کے پاس دھکے کھاتا ہے, ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے, رشوتیں دیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا الٹے الٹے دھندے کر رہا ہے, بلیک باباؤں کے پاس چکر لگا رہا ہے جس کو شریعت کی شین کے نقطوں کا پتہ نہیں, جو بے پردہ عورتوں سے ملتا ہے, جس جو نماز ایک نہیں پڑھتا اس کے پاس اپنی مرادیں پوری کروائے گا, رب کی بارگاہ میں جھکنا, رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا, رب کی بار دعا مانگ, تیری ساری مرادیں رب کے کرم سے رب کی عطا سے قبول ہو جائیں گی. شیطانی وسوسے، پریشانیاں، گندے خیالات رب کی بارگاہ میں دعا کریں. تلاوت قرآن پاک کی سعادت سے محرومی ہے، دل نہیں لگتا، دل نہیں کرتا، دعا کریں. سجدوں کی لذت سے محرومی ہے، دعا کریں. مدنی نامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دعا کریں. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا چاہتے ہیں، دعا کریں. استقامت چاہتے ہیں، دعا کریں. آپ امیر علیہ سنت کا پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، محبوب اطار بننا چاہتے ہیں، دعا کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے نا، مال بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، لیکن زکات دیتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دل کو ہول پڑتے ہیں. اچھا اتنے اتنے لاکھ، اتنے کروڑ میں دوں گا، اتنے کم ہو جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کنجوسی تیرے دل سے نکل جائے، بخیلی تیرے دل سے نکل جائے، اور مال تو باپ پر خرچ کرے، ماں پر خرچ کرے، بھائی پر خرچ کرے، بہن پر خرچ کرے، اولاد پر خرچ کرے، اور دریا دلی کے ساتھ خرچ کرے. رب کی بارگاہ سے اس کی توفیق مانگ لے. کس نیکی پر عمل نہیں تو کر پاتا، کون سی نیکی پر عمل کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کر، انشاءاللہ وہ کریم کرم فرمائے گا، تجھے توفیق نصیب ہو جائے گی. غریب کی مدد کرتے ہوئے دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر. اگر یہ جستجو ہے کہ جب دنیا سے ہم جائیں تو جلوہ مصطفیٰ نظر آئے، اس کے لیے بھی دعا کرے. نظرہ کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا، میں شاد مروں گا یا رب. دعا کرے. یہ خواہش ہے کہ جنت البقیع نصیب ہو جائے، دعا کریں. جنت الفردوس چاہیے، دعا کریں. جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے تو دعا کریں. قبر جنت کا باغ بن جائے، دعا کریں. بروز محشر پیارے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کا چھلکتا جام نصیب ہو جائے، تمنا ہے، اے تمنا. آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں. یا الہی جب زبان بارائے پیاس سے، یا الہی جب زبان بارائے پیاس، تکلیف کو شاہ مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ خزینہ رحمت, یہ دعاؤں کا خزینہ, رحمت کا خزینہ ہے. یہ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً. امید دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی ہو گئی ہے, بہت ساری دعائیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. کچھ عرض کرتا ہوں, دعا کے آداب لکھے ہوئے ہیں اس میں. سوتے وقت کی دعا, نیند سے بیدار ہونے کی دعا, بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. دیکھیں بیت الخلاء میں اگر ویسے چلے گئے دعا پڑھے بغیر, مثلاً اگر کسی نے پڑھا بسم اللہ, اب بیت الخلاء میں جائے گا تو خبیث جن اور جننیاں جو ہیں اس میں اور ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا. جنات وہ ایسی ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں, ایسے جن بھی ہیں. جب بسم اللہ پڑھ کر پھر واش روم میں داخل ہوں گے, اب ظاہر ہے کہ ہم کپڑے اتاریں گے اپنے, تو وہ ناپاک جن ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے. اب بسم اللہ پڑھے بغیر گئے تو پھر دعا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, پلیتی سے اور ناپاکوں ناپاکیوں سے اور یہ جنوں سے اللہ تعالی محفوظ رو میں, اس کی دعا. کتنی پیاری پیاری دعائیں دیکھیں, گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلتے وقت کی دعا, مومن سے ملنے کی دعا, مسافہ کرتے وقت کی دعا, مسلمانوں کا ہستہ دیکھ کر دعا, مغفرت کی دعا, محسن کا شکریہ ادا کرنے کی دعا. دعائیں دعائیں بہت پیاری پیاری دعائیں, بہت پیاری پیاری دعائیں, اتنے پیاری دعائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح یہ سیرت مصطفیٰ میں نے عرض کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیغمبری دعائیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یہ اس میں لیں. اس طرح ماشاءاللہ مدنی پنج سورہ, اس میں 49 دعائیں ہیں. قرآنی دعائیں بھی ہیں اور مصطفائی دعائیں بھی ہیں. یہ لیں اس کو, لیں اس کو تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ایسی پیاری کتاب ہے امیر اہل سنت کی. اور یہ فضائل دعا, یہ کتاب مرحبا, یہ سبحان اللہ ماہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے. فیض رضا جاری رہے گا انشاء کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء. اور اس کو مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ کی مدد سے اس کو آسان کیا ہے, تخریج کی ہے, اور اعلی حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے 21 سال کی عمر میں. اللہ والوں کی کیا بات ہے, آپ تو وہ 14 سال میں مفتی بن گئے تھے. یہ بہت پیاری کتاب ہے. اس کتاب کے اندر مطلب وہ کیا بتاؤں, کیا ہے کیا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں قبولیت دعا کے آداب ہیں اور قبولیت دعا کے آداب بھی لکھے ہوئے ہیں. کن کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. کن کن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کون کون سے الفاظ ہیں جب دعا کریں تو وہ پڑھیں, اور کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں, قبول نہیں ہوتی. یعنی جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا ہمیں, اس کی قبولیت ہم پر ظاہر نہیں ہوتی, اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی لکھی ہوئی ہیں. کن کن باتوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ان لوگوں کا بیان جن کی دعا قبول ہوتی ہے, وہ اعمال صالحہ, وہ نیک کام جن کے کرنے والے کو دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے, وہ بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور بھی ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. اب یہ اس کو پڑھیں تو دعا کے 5 فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, دعا کے آداب بھی لکھے ہوئے ہیں, قبولیت کے مقامات, اوقات اجابت, بہت تفصیل ہے. یہ بہت آسان کر کے تخریج کر کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کتاب کو بھی آپ دعا کے تعلق سے بہت فائدہ مند پائیں گے. اب کس ذہن تو بننا چاہیے اور بن رہا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب سے لو لگائیں گے دعا کرتے رہیں گے. اب دعا کس زبان میں کریں؟ عربی زبان میں, قبولیت کے قریب تر ہے, مگر رٹے رٹائے الفاظ نہ ہو, اس کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں. ورنہ جو بھی ہماری مادری زبان ہے, مدر ٹنگ ہے, اس میں دعا کریں. ساری زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا, بھی اللہ نے بنائی ہیں. تو جو جس میں سرور آئے, کیفیت آئے, اپنے رب سے التجا کرنی ہے نا بھائی, تو جس زبان میں بھی دعا آتی ہے دعا کریں, کوئی اجتماع کی بھی حاجت نہیں ہے. ہاں جو اجتماعی دعا ہے قبولیت کے قریب تر ہے بلا شبہ, مگر ہم تنہا بھی دعا کر سکتے ہیں, دل ہی دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں. مثلاً کہیں ہم جا رہے ہیں کسی کام سے, تو اب دل ہی دل میں رب سے لو لگائیں کہ یا اللہ میرے لیے آسانی فرما دے. مبلغین بیان کرنے جا رہے ہیں, یا اللہ آسانی فرما دے. کہیں وہ مدنی کام کرنے جا رہے ہیں, مدنی قافلے میں جا رہے ہیں, اپنا روزگار جائز طریقے سے کمانے کے لیے جا رہے ہیں, دل ہی دل میں دعا کریں. کوئی قرضہ لینا ہے کسی کے پاس جا رہے ہیں قرضہ لینے کے لیے, دل ہی دعا کریں یا اللہ کرم فرما. کسی افسر کے پاس جا رہے ہیں یا اللہ یہ مہربان ہو جائے, دل ہی دل میں دعا کرتے جائیں. اچھا اب یہ بہت ساری دعائیں ہم کہاں سے کیسے سیکھیں گے بتاؤں؟ کچھ کتابیں تو میں نے آپ کو پیش کی کہ ان کتابوں میں دعائیں موجود ہیں, اس کو یاد کریں. اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, اگر آپ سنجیدہ ہیں دعائیں یاد کرنے میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری دعائیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو سفر کرتے ہیں الحمدللہ, اس میں اس طرح کی پیاری پیاری دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں. تو دعاؤں کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا؟ مدنی قافلے میں سفر کرنا. اب تین دن کے مدنی قافلے میں زارے کے تین دن کے مطابق کی دعائیں یاد کرائی جائیں گی. اگر آپ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو اس میں اس سے زیادہ دعائیں یاد ہوں گی. آپ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اس سے بھی زیادہ دعائیں یاد ہوں گی. اگر آپ 12 ماہ کا سفر اختیار کر لیں گے, سبحان اللہ, تو بہت ساری برکتیں علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں بھی آپ کو یاد کرنا نصیب ہو جائیں گی. اور اگر آپ اعلی حضرت کی 25ویں شریف کی نسبت سے 25 ماہ کا سفر کریں گے, سبحان اللہ, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, تو آپ کو اور بھی زیادہ دعائیں یاد ہوں گی. تو مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرنے کا موقع ہوتا ہے. ایک اور موقع ہے, وہ کیا؟ ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہونا. ہفتہ وار اجتماع کی پہلی نشست تو ختم ہوتی ہے صلاۃ و سلام پر, ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی بیان کے بعد درود شریف پڑھائے جائیں گے, دعائیں پڑھائی جائیں گی, پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا, نماز عشاء ہوگی. یہ پہلی نشست ختم ہوئی. اس کے بعد مدنی حلقے لگتے ہیں اور اسلامی بھائی اس کے اندر فکر مدینہ بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی یاد کرتے ہیں. پھر اسلامی بھائی آرام کرتے ہیں, وقت مناسب پر جا کر تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, اس وقت بھی دعا کرتے ہیں پھر اسلامی بھائی. اور پھر ماشاءاللہ فجر با جماعت پڑھتے ہیں, بعض صدائے مدینہ لگاتے ہوں گے, اشراق چاشت کی نماز پر اجتماع کا اختتام ہوتا ہے. تو اجتماع کے بعد جو مدنی حلقے لگتے ہیں اس میں بھی دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. ایک اور ذریعہ عرض کروں دعائیں یاد کرنے کا. دیکھیں بہت سارے جو نا وہ کہتے ہیں کہ جی دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. بھئی آپ نے دعا خود ہی یاد کی ہے یا کسی کو یاد کر کے سنائی بھی ہے؟ اس کی ادائیگی آپ کی ٹھیک ہے؟ آپ کے مخارج درست ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کچھ کا کچھ پڑھ رہے ہیں, استغفر اللہ. تو یوں نہیں, آپ نے دعا یاد کی, کسی صحیح پڑھنے والے سے یاد کریں. چلیں آپ نے یاد کر لی, اس کو سنا تو دیں نا, تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ آپ درست پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں, معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. بہرحال مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہوتے ہیں, اس میں بھی اسلامی بھائیوں کو دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات ہوتے ہیں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو دعائیں یاد کراتی ہیں, اور نماز کے اذکار یہ بھی یاد کرائے جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. میں نے کون کون سے ذریعے بتائے؟ نمبر 1 مدنی قافلہ. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول دعائیں یاد ہو جائیں گی. نمبر 2 جی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور بعد میں مدنی حلقے میں حاضری. ٹھیک ہے. نمبر تین, مدرسۃ المدینہ بالغان. اس کے علاوہ جو کورسز ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, 12 دن کا مدنی کورس, 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, 63 دن کا مدنی تربیتی کورس, اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ دعائیں سیکھنے سکھانے کا موقع بھی میسر آتا ہے. اب جو آئے جس کا جی چاہے, میں نے تو آپ کو جو ذہن میں آیا وہ عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کی توفیق عطا فرما دی. مدنی پھول تو بہت سارے تھے مگر وہ وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا بھائی. تو دعا کے تعلق سے میں نے کتابیں عرض کی, آپ یہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے, سارے مسلمانوں کے لیے, ہر مسلمان کی تمام مسلمانوں کی گنتی کے برابر اس کو ثواب حاصل ہوگا. سب بہت پیاری پیاری اس میں وہ ماشاءاللہ ہیں. اب بیان کے اختتام پر میں آپ کو ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں. پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما لیجئے. جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو دو مسلمان جب ملاقات کریں تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر ہاتھ ملائیں. بعض خالی ہاتھ ملاتے ہیں, سلام نہیں کرتے, سلام بھی کریں ہاتھ بھی ملائیں. دونوں ہاتھ ملانا سلام کرنے کے بعد سنت ہے. جب رخصت ہوں اس وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھیں, ہو سکے تو یہ دعا پڑھیں. دیکھیں یہاں بھی دعا آ گئی, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاء اللہ عز و جل قبول ہوگی. ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. یہ حدیث پاک کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا. انشاءاللہ عز و جل آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے, تو ہاتھ ملاتے رہیں محبتیں بڑھیں گی انشاءاللہ عز و جل. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں. دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں, مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے. بعض لوگ صرف انگلیاں ٹکرا دیتے بس وہ اس طرح گزارا کر لیتے, یہ سنت نہیں. ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنے ہاتھ چوم لینا مکروہ. ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے سنائیں بھائی اپنی عادت نکال دیں. اگر کسی امرت سے ہاتھ ملانے میں برا خیال آئے, شہوت آئے, تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں. بلکہ اگر دیکھنے سے بری لذت آئے تو اب دیکھنا بھی گناہ ہوگا. ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو, دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. سنتیں سیکھنے کے لیے, دعائیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. بہار شریعت حصہ 16 اس کا مطالعہ کریں. سنتیں اور آداب یہ رسالہ پڑھیں. 163 مدنی پھول, 101 مدنی پھول,

اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وانزلہ وانزلہ المقعد المقعد المقرب المقرب عندک عندک یوم القیامہ یوم القیامہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ جزا اللہ عنا عنا محمدا محمدا ما هو ما هو اہلہ اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شبع قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ عزوجل اعلانات وغیرہ ہوں گے، اس سے پہلے میں آپ کو وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے جو میں نے آپ کو روایت سنائی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے اللہ تعالی اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا. تو جب بھی دعا کریں تو مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے کو یعنی 5 نومبر بعد نماز عشاء تقریباً 8 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. 5 نومبر بروز ہفتہ بذریعہ اوبی وین خصوصی اجتماعی شرکت، قبولہ شریف ضلع پاک پتن شریف پنجاب پاکستان، پاک فریدی کبینہ، اور جاتی ضلع سجاول باب الاسلام سندھ پاک اصحابی کبینہ میں ہوگا، اور عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت 7:30 بجے ہے. سنتوں بری کتاب فضان سنت جلد 2 کا عظیم الشان باب بنام نیکی کی دعوت، جو کہ 616 بڑے صفحات پر مشتمل ہے، مکتبۃ المدینہ سے شائع ہے. اس کتاب میں کیا ہے سنیے. نیکی کی دعوت کی ضرورت، نیکی کی دعوت کی اہمیت، نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات، ریاکاری کے 10 علاج، ریاکاری کی 80 مثالیں، اور مختلف موضوعات پر اچھی اچھی نیتوں کے مدنی گلدستے۔ اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کی عظیم الشان کتاب نیکی کی دعوت کا خود بھی مطالعہ کیجئے، ہو سکے تو نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ کتاب تقسیم کیجئے۔ اس کا ہدیہ صرف 250 روپے ہیں۔ اور فضائل دعا، دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلقہ احکام پر مشتمل بے مثال تحقیقی شاہکار یہ عظیم کتاب اعلی حضرت کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور سیدی اعلی حضرت نے اس پر شاندار حاشیہ لکھا ہے، اور المدینہ العلمیہ نے اس کو آسان کر کے تخریج کے ساتھ فضائل دعا کے نام کے ساتھ مکمل کیا، اور مکتبۃ المدینہ نے اسے نئی شان کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کا ہدیہ صرف 135 روپے ہے۔ خوش نصیبی کرنے، اس رسالے میں بڑی راتوں کے اجتماع ذکرونات کی مدنی بہاریں، مثلا ڈانسر نے گناہوں سے توبہ کیسے کی، جشن ولادت کے اجتماع سے دل کا زنگ کیسے دور ہوا، اس کا ہدیہ صرف 8 روپے ہے، اور یہ قیمتیں صرف پاکستان کے لیے ہیں۔ 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، ذیلی حلقے میں 12 مدنی کام کرنے کا طریقہ کار اور ان کا نفاذ، مدنی درس کا طریقہ، انفرادی کوشش کا طریقہ، اور مزید مدنی کاموں کی مدنی تربیت سے مالا مال، بالخصوص ذمہ داران دعوت اسلامی کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس 12 نومبر 2016 سے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہوگا انشاء اللہ عز و جل۔ یوم کفل مدینہ، فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مدنی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ مرحبا آنے والی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تا پیر مغرب یوم کفل مدینہ ہوگا۔ اس میں امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ ایک بار پڑھنا یا سننا ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ماہ اعلی حضرت، ماہ رہبر، ماہ سفر المظفر، ماہ سفر الخیر کی آمد ہو چکی ہے، مرحبا۔ محرم الحرام کا مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروا دیجئے اور نیا رسالہ خرید لیجئے۔ فرمانے امیر اہل سنت، ہر روز فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کے رسالے کے خانے پر کریں، اور ذمہ دار کو ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو ہی جمع کروا دیں، 10 تاریخ کا انتظار نہ کریں۔ جن جن اسلامی بھائیوں سے ہو سکے مدنی انعامات کے 26 رسائل لے کر تقسیم فرما دیں۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی سن لیجئے۔ بیٹیوں کے فضائل پر مشتمل 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، صفحہ 8، اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، مدنی پنسورہ صفحہ 400، صفحہ 204 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مدنی انعامات کے رسالے سے فکر مدینہ کروائی جائیں۔ تمام شرکاء اجتماع عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل انشاءاللہ عزوجل پاکستان کے مختلف شہروں میں تربیت اجتماع کا سلسلہ ہے، رات 8 بجے سے 11 بجے تک انشاءاللہ عزوجل۔ اس میں علاقہ مشاورت کے نگران، ڈویژن مشاورت کے نگران اور نگران کابینہ، نگران کابینات شرکت کریں گے۔ شعبہ جات کے اراکین کابینہ اور کابینات، سطح پر شعبہ جات کے ذمہ داران بھی ان مقامات پر، مختلف جگہوں پر جو تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے اس میں شرکت کر سکیں گے۔ ابھی انشاءاللہ عزوجل ذکر اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ،

فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا پورے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، قبولیت کی امید پر کرنی چاہیے، دنیاوی تفکرات سے اپنے آپ کو آزاد کر کے کرنی چاہیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کرنی چاہیے اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہاتھ سینے کی سیٹ تک اٹھا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، واغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. مولا نظر کی سختیاں ذبحہ سے بڑھ کر ہیں ہم نے یہ سنا ہے. یا اللہ ہم نے سنا کہ دیگوں میں کسی کو ڈال کر ابال دیا جائے موت کی تکلیف اس سے شدید تر ہے. کسی کو کینچیوں سے قطر دیا جائے زندہ شخص کو موت کی تکلیف اس سے اشد ہے اس سے بڑھ کر. کسی زندہ شخص کی کھال اتار دی جائے موت کی تکلیف اس سے بھی بڑھ کر. موت کا ایک چھٹکا تلوار کے ہزار واروں سے بڑھ کر. یا الہی بھول جاؤں نظرہ کی تکلیف کو شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. نظرہ کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا. نظرہ کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا. تیرا کیا جائے گا مولا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات. اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے مہربان سب سے بڑھ کر مہربان ہمارے چاہنے والے ناز اٹھانے والے کپڑے اتار کر کفن دے کر کندھے بدلتے بدلتے قبر میں ڈال کر مٹی منو مٹی ڈال کر جب رخصت ہوں ہم اکیلے رہ جائیں مولا ایسے میں شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یا اللہ جب قبر کی پہلی رات آئے قبر کی تنہائی وحشت خبرہر اجنبیت سے ہم پریشان ہوں ایسے میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہماری قبر نور علی نور نور علی نور نور علی نور ہو جائے. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں بے شرمیاں نافرمانیاں بے حیائیاں رنگ لائیں جب میری بے حیائیاں رنگ لائیں میری نافرمانیاں. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن اوف ایسی گرمی کہ بدن آگ کی طرح بھڑک رہے ہو, سورج سوا میل پر آ کر آگ برسا رہا ہو, زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہو, کپڑے جسم پر نہیں جہنم کا کھٹکا جنت سے روک دیا گیا, اپنے کرتوت یاد آ رہے ہوں, تنہائیوں کے گناہ یاد آ رہے ہوں, نگاہوں کے گناہ زبان کے گناہ ہاتھ کے گناہ سر تا پا جو ہم گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں وہ گناہ ہمیں بار بار یاد آ رہے ہوں مولا. اور گرمی کی شدت ہو ایسے میں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک رہے پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم رب سلم رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے, یا الہی جب سگے رضا یا الہی جب سگے رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. کاش میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہم دنیا سے جائیں, تیرے محبوب کے جلووں میں جائیں, درود پاک پڑھتے جائیں, آقا آقا کہتے جائیں, دمِ واپسی میں تیرے گیت گاؤں, محمد ممجد پکارا کروں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جب قیامت برپا ہو یا اللہ اس وقت بھی ہماری آنکھ کھلے تیرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے میدان محشر میں آئیں. یا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, مدنی چینل کے ذریعے بھی حاضر ہیں, تیرے بندے تیری بندیاں جہاں بھی بدستے دعا ہیں دعا میں کسی طرح سے بھی شامل ہیں, یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما مولا. رحیم سے رحم کی ہی امید ہوتی ہے, تو رحم فرما ہمارے حال زار پر, ہماری پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. مولا کریم جتنے مسلمان زندہ ہیں آئیں گے گزر چکے سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے مولا, نیکیوں میں دل لگا دے. یا یقینی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. روز اٹھنے والے جنازے بھی ہمیں غفلت سے بیدار نہیں کر رہے. روز ہونے والے اعلانات, حضرات ضروری اعلان سنیے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اس طرح کے اعلانات سن کر بھی ہماری غفلت نہیں جاتی, نیکیوں میں سستی نہیں جاتی, گناہوں کا انہماک ختم نہیں ہوتا. مولا ہمارے حالِ زار پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ دعا کرنے والوں میں نہ جانے کیسے کیسے پریشان ہوں گے, اولاد کی وجہ سے پریشان, اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان, رزق حلال کی جستجو میں پریشان, رزق کی تنگی پر پریشان, بیماریوں سے پریشان ہوں گے, بیماروں کے شاید نمائندے بھی آئے ہوں. یا اللہ سب کی حاجات پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ مل کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم حج کی سعادتیں ہمارا مقدر فرما, زیارت مدینہ ہمارا مقدر فرما, جنت البقیع ہمارا مقدر فرما, جنت میں محبوب کا پڑوس ہمارا مقدر فرما. جنت میں آقا کا پڑوسی, بن جائے عطا فرما دے,